tarczyczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przed interwencją militarną na Tajwanie szef NATO przestrzega Chiny. Na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych zgodziła się Komisja Europejska. W sporcie o wygranym meczu Igi Świątek na French Open. Szef NATO przestrzega Chiny przed interwencją militarną na Tajwanie. Jens Stoltenberg mówił o tym w czasie spotkania z młodzieżą z krajów członkowskich NATO. Organizowane w Brukseli i w Waszyngtonie rozmowy zgromadziły młodych liderów z poszczególnych państw, którzy dyskutowali o kwestiach związanych z bezpieczeństwem na świecie. Jens Stoltenberg powtórzył, że ewentualna akcja wojskowa na Tajwanie będzie niedopuszczalna. Chiny nie mogą używać siły, aby zmieniać status quo na Tajwanie. Nie ma usprawiedliwienia dla gruźb i dla presji, jaką Chiny wywierają na Tajwan od wielu miesięcy, a zwłaszcza w ostatnich latach. Wcześniej przedstawiciele NATO ostrzegali, że Pekin uważnie obserwuje przebieg rosyjskiej inwazji na Ukrainę, aby wyciągnąć z tego wnioski w sprawie ewentualnej inwazji na Tajwan. Jest to zgoda Komisji Europejskiej na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Celem jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego, napisał na Twitterze komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Chodzi o pomoc publiczną dla rolników, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Wcześniej polski minister rolnictwa poinformował o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Robert Telus mówił, że Polska otrzymała projekt nowego rozporządzenia przedłużającego zakaz do 15 września. To dobra informacja dla polskich rolników i naszej gospodarki, mówi minister rolnictwa. Przez żniwa będziemy mieć tam to zablokowane, to wpływ zboża na nasz polski rynek, także to jest dobra informacja. Gdybym miał oceniać, to jest to dobra informacja, bo jest jeszcze czas na to, żeby rozmawiać, żeby po 15 września również przedłużyć. Także myślę, że dla polskich rolników, dla naszej gospodarki, dla problemu, który był związany ze zbożem, jest to dobra informacja. Obowiązujący zakaz miał wygasnąć o północy. Wszedł on w życie 2 maja i zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Trwa budowa zapory elektronicznej na granicy Polski z Rosją. System kamer i czujników ruchu zabezpieczy 199 km granicy. Postawiono już ponad 1000 słupów pod montaż kamer. Położono też ponad 50 km kabli sieciowych i transmisyjnych, informuje rzecznik Straży Granicznej poruczynik Anna Michalska. Wykonawca zgromadził już w pobliżu granicy na placach budowy wszystkie materiały budowlane niezbędne do zainstalowania bariery elektronicznej. W lipcu planujemy oddać pierwszy z 12 odcinków bariery. Prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie postawiony pierwszy kontener. Takie kontenery będą na wszystkich 12 odcinkach. Bariera elektroniczna ma zostać ukończona do końca września. Trwa także budowa Centrum Nadzoru w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Tam będą spływały sygnały z elektronicznej zapory. Jeszcze tylko dzisiaj prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska powiedziała w Polskim Radiu 24, że wszystkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronach zakładu. Na naszej stronie dostępny jest też kalkulator rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Dostępne są filmiki. Nadpłata składki zdrowotnej może wynikać na przykład z rozpoczęcia działalności w trakcie roku. Też jeżeli są wahania zysków i strat w poszczególnych miesiącach, poniesienie dużych kosztów pod koniec roku, albo też na przykład uwzględnienia w rozliczeniu rocznym za ubiegły rok ujemnej różnicy, tak zwanej remanentowej. Nadpłaty składki zdrowotnej zostaną przekazane na rachunek bankowy do 3 sierpnia. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, dobry wieczór. Iga Świątek w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Polka awansowała po kreczu rywalki Wesi Curenko. Ukrainka poddała mecz przy stanie 1-5 ze względów zdrowotnych. Od jutra ćwierćfinały French Open w turnieju singlowym pań. Karolina Muchowa z Czech zagra z Anastazją Pawluczenkową, a Elina Świtolina z Ukrainy zmierzy się z Ariną Sabalenką. W środę kolejne dwa pojedynki, których stawką będzie czołowa czwórka turnieju. Brazylijka Beatriz Haddad-Maia zmierzy się z Ons Jabeur z Tunezji, a Iga Świątek z Amerykanką Coco Gauff. Na korcie głównym w Paryżu w tej chwili trwa mecz Zwierewa z Dymitrowem. Niemiec prowadzi z Bułgarem 5-1. Gra też Argentyńczyk Echeverry z Nishioką i to Argentyńczyk prowadzi z Japończykiem w tej chwili już 3-1. Wcześniej Norwek Kasper Ruud pokonał Chilijczyka Nicolasa Jarego 3-0, a Duńczyk Rune Holger po niezwykle zaciętym starciu awansował do ćwierćfinału po pięciosetówce z Francisco Cerundolo z Argentyny. Piłkarskie okno transferowe otworzyło się i od razu słychać o ruchach klubów. Dawid Drachal został piłkarzem Rakowa Częstochowa. 18-letni pomocnik trafił do drużyny mistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego z Miedzi Legnica. Z klubem z Częstochowy związał się umową do końca czerwca 2028 roku. Przypomnijmy, w minionym sezonie zagrał w 16 ligowych spotkaniach i zdobył jedną bramkę. To trzecie wzmocnienie Rakowa w tym sezonie, przed nowym sezonem de facto. Wcześniej zasilili skład szwajcarski pomocnik Maxim Dominguez i napastnik Łukasz Zwoliński. Trener Jacek Zieliński przedłużył umowę z Krakowią. Obowiązki trenerskie w Śląsku Wrocław będzie dalej wypełniał Jacek Magiera, który został zatrudniony przez wrocławski klub, czy też sprowadzony z powrotem jako strażak na kilka ostatnich meczów dopiero co zakończonego sezonu. Były mistrz świata, Francuz Julian Alaphilippe z zespołu Soudal Quickstep, po finiszu z peletonu wygrał drugi etap odbywającego się we Francji kolarskiego wyścigu Kryterium du Dauphiné. To sprawdzian generalny przed zbliżającym się Tour de France. Najlepszy z Polaków Rafał Majka, jeżdżący w barwach UAE Team Emirates, zajął miejsce 40. 101. Łukasz Owsian. On jeździ w Arkea Samsic, a tuż za nim uplasował się Kamil Gradek z Bahrain Victorious. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał reprezentant gospodarzy Christophe Laporte z Jumbo Visma. 45. jest Majka, Owsian 110., a 114. Gradek. Przypomnijmy, że Polacy jeżdżą w charakterze tak zwanych gregario, a więc pomagają liderom i tym faworytom poszczególnych etapów. Nieco ponad dwa tygodnie do Igrzysk Europejskich. Dziś pokazano medale, jakie zdobędą najlepsi. Kuba Niziński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i południowym zachodzie kraju przewaga zachmurzenia dużego, miejscami opady deszczu, głównie w górach. Na termometrach przeważnie od 8 do 12 stopni, na południu do 15. Jutro na południu miejscami opady deszczu, a od Podkarpacia po Górny Śląsk burze. Mogą pojawić się też opady gradu. Na termometrach będzie przeważnie od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Chcę Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. No i 10 minut po 21, proszę Państwa, się zrobiło. Magdalena Drochomirecka, dobry wieczór. I zaczynamy Klub Trójki. W studiu bardzo serdecznie witam gości. Profesor Wojciech Ruszkowski, historyk, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Pan minister Jan Parys, minister obrony narodowej w latach 1991-92. Polityk, publicysta. Jacek Łęski, publicysta, Telewizja Polska. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Jeszcze powiem może, że audycję realizuje Michał Jakubik, a wydaje ją Zuzanna Cytrycka. No i cóż, zacznę od polskich czerwców. Polskie czerwce w najnowszej historii położyły się takim ciężarem, można powiedzieć. No nie będę tu dzisiaj pytać panów o tragiczny Poznań, o Radom, bo to czasy, powiedzmy, z naszej perspektywy teraz dość odległe. Natomiast te dwa, powiedzmy, ostatnie czerwce 1989 roku i 1992 i to w tym samym dniu, 4 czerwca, będę o to panów oczywiście pytać, ale nadały kształt, wydaje się, Polsce, ojczyźnie, w jakiej w tej chwili jesteśmy. Wydarzenia tamtego czasu. I w trzeciej RP ten 4 czerwca 1989 roku był od razu w pewien określony sposób prezentowany, przedstawiany. Z pewną dozą takiego chyba przekłamania historycznego, bo w samej nazwie już były wybory kontraktowe, natomiast cały czas się mówiło, że my obchodzimy w tym dniu dzień, w którym odzyskaliśmy wolność, tu demokratyczne wybory, a przecież nikt temu nie przeczył, że tak. Na pewno tego 4 czerwca 1989 roku nie było. I patrząc wczoraj na tych ludzi zgromadzonych na ulicach Warszawy, idących w marszu i walczących, jak mówią, o demokrację, zastanawiałam się nad tym, w jakim stopniu wpływ na to właśnie ma fakt, że całe pokolenia Polaków zostały wychowane już jakby w tej, nazwijmy to umownie, nowej historycznej odsłonie, pan profesor Ruszkowski. Ja mam wrażenie, że w ogóle nasza najnowsza historia jest strasznie trudna do zrozumienia. Już czasami mówimy, że Polaków nie rozumie się za granicą, ale my sami chyba trudno nam siebie zrozumieć i własną historię. Właściwie wszystkie te wydarzenia są albo jakieś dwoiste, albo zostały tak zakłamane, że część fałszywej interpretacji w dużej mierze została przyjęta. Solidarność. Prowadził tę organizację pewien geniusz, któremu 9 milionów członków jakoś nie przeszkodziło, prawda? On sam wszystko zrobił. Potem stan wojenny, który był konieczny, ale był okropny i niepotrzebny. Generał Jaruzelski był zbawcą ojczyzny i zbrodniarzem jednocześnie. To wszystko się mieszało. 4 czerwca, tak jak pani powiedziała, wybory były kontraktowe, ale nie zapominajmy, że wybory do Senatu były wolne. Czyli wybory 4 czerwca były dwuznaczne. Bo czasami mówimy o tym, że rzeczywiście Polacy zagłosowali wtedy przeciwko komunie. Bo tak było. 99% miejsc w Senacie zdobyła strona społeczna. Czyli można powiedzieć, obydwie strony wygrały. I teraz to wydarzenie 4 czerwca, tego pierwszego, również można interpretować dwoisto. Można uważać, że to jest tryumf demokracji. Można uważać, że to jest właśnie umowa elit. I ja zwracam uwagę zawsze na to, że to była umowa elit, ale w tej umowie jednak pozwolono Polakom jednak na pewien gest, który moim zdaniem jest ważny, to znaczy odrzucenie komunizmu. Ale mieliśmy tą sytuację... To jest dwuznaczne. W sumie zrobienia drugiej tury wyborów, prawda? To jest jeszcze dodatkowa komplikacja, bo dzisiaj młode pokolenie nie jest w stanie zrozumieć, co to było. Zmiana trwania wyborów. Oczywiście, zmiana reguł gry w trakcie wyborów i w tej chwili wytłumaczyć, na czym polegała kwestia listy krajowej, to jest tak zawiłe, że 18-latek tego nigdy nie zrozumie. Najprościej na tym, że komuniści musieli wejść do Sejmu i to się nie udało za pierwszym razem, tak? Więc trzeba było zrobić właściwą dogrywkę. I znowu trzeba opowiadać w szczegółach dalsze, interpretować, podając dalsze szczegóły, jak skomplikowane to jest. Potem mamy wybory Jaruzelskiego na prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Mamy zresztą drugi 4 czerwca. I którego 4 czerwca my mamy świętować i dlaczego? Bo jedni mogą powiedzieć, że w obydwu przypadkach było zwycięstwo demokracji, wybory do Senatu, a drudzy, nie wiem, jak tutaj demokrację by obronić, im dalej z tą demokracją, tym gorzej. 4 czerwca 92 twierdzenie, że się obroniło demokrację, już jest. A słyszałam mocno, dzisiaj takie wypowiedzi. Ale to jest już mocno karkołomne. Ale wydaje mi się, że te coraz bardziej karkołomne interpretacje są wynikiem tego, że duża część inteligencji się po prostu gubiła albo chciała pogubić. I to, żeśmy przed wejściem do studia powiedzieli, że w polskiej inteligencji, czy tych ludziach ze świeczników, którzy tą nową elitę trzeciej RP tworzyli, również z opozycji, wydaje mi się, że zapanował taki nastrój emocjonalnego, takiego elityzmu. Że to myśmy ten komunizm zburzyli i nam się należy ten rząd dusz. I tak jak Lech Wałęsa zapomina, że było 9 milionów członków i bez tych 9 milionów on nic by nie zrobił, tak samo te nasze elity trzeciej RP zapominają o tym, że ostatecznie kartka do głosowania się liczy. Oczywiście one do pewnego stopnia to wiedzą, ale manipulują opinią publiczną, żeby zostać tą elitą nietykalną i jedynie słuszną. Takie ja mam wstępne wrażenie co do tego oglądu 4 czerwca. To pana ministra Parysa to samo pytanie, tylko odnosząc się też do tego, co pan profesor powiedział, elity uważają, że zburzyły komunizm. No właśnie, czy one go rzeczywiście zburzyły? Czy to było bardzo częściowe zburzenie, które spowodowało, że on się właściwie w nieco innej formie, powiedzmy sobie, bardzo takiej ugładzonej i poprawnej politycznie po prostu odrodził, choćby dwie kadencje prezydenta Kwaśniewskiego, prawda? Pan minister Jan Parys. Jeśli można coś uzupełnić, otóż wydaje mi się, że ponieważ ostatnie wolne wybory, zanim doszło do czasów PRL-u, to były przed II wojną światową, więc byliśmy ogromnie wszyscy spragnieni demokracji. I kiedy pojawiły się te półdemokratyczne wybory, właśnie kontraktowe, jak powiedział pan profesor, to wszyscy byli, mimo niepełnego zadowolenia, to jednak się cieszyli. Bo to było coś bardzo upragnionego, że te wybory nie są zupełnie fałszywe, nie są zupełnie pozorne. Że chociaż trochę możemy tam dać wyrazu swoich postaw i że to jakoś będzie zauważone. Rzeczywiście wybory do Senatu dały wtedy fantastyczny wynik, bo świadczyły o tym, że społeczeństwo odrzuca i komunizm, i komunistów. I całą umowę Okrągłego Stołu odrzuca, bo ta umowa przewidywała, że tutaj komuniści mają współrządzić, że mają mieć jakąś zagwarantowaną pulę miejsc na długie, długie lata. Otóż społeczeństwo, może to było też niesamowite, bo to był rok pełen dramatycznych, ciekawych wydarzeń. Przecież te wybory były parę tygodni po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu. I okazało się, że ta umowa elit zostaje przez społeczeństwo odrzucona. Już po paru tygodniach, że te elity nie rozumieją własnego kraju. Że można powiedzieć, ludzie, którzy są na co dzień dalecy od polityki, nie są zawodowcami, lepiej rozumieją interes państwa niż ci przedstawiciele elit, którzy próbowali się tym zajmować, tą polityką. Na pewno nie można powiedzieć, że komunizm się wtedy skończył, bo wiemy, że chociażby w pierwszym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, to jednak byli przedstawiciele sił komunistycznych i to w najważniejszych resortach, w MSW, w MON, w transporcie, I to jeszcze byli, a prezydentem został Jaruzelski, więc w ogóle zbrodniarz stanu wojennego. Ale powiedzmy sobie otwarcie, to są takie rozważania bardzo ciekawe dla ludzi, którzy byli świadkami tamtych czasów. Ja przypuszczam, że młode pokolenie no nie pasjonuje się tym, kto kiedy co powiedział, jak się zachował, no bo się interesuje bieżącymi czasami. I trudno wytłumaczyć, że coś, jakieś wydarzenia dzisiejsze mają swoją genezę dawno, dawno temu. No przypuszczam, że może studenci na Wydziale Historii się interesują tym, co było 30-40 lat temu. Miejmy nadzieję. Ale zwykła młodzież to raczej patrzy na to, co się dzieje w sporcie, w show biznesie i tak dalej. Jak ustawić sobie się w życiu. Także to jest moja opinia o tym 1 czerwcu z 89 roku. Jacek Łęski. Polacy odrzucili komunizm. Młody człowiek w 89 roku. Bardzo młody, potem dalej bardzo młody w 92, ale świetnie pamiętający tę tak zwaną noc. No to, co w ogóle działo się wtedy w Sejmie 4 czerwca. No, z jednej strony obaj panowie, pan minister mówi o tym, że Polacy zdecydowanie odrzucili komunizm i komunistów poprzez wybory do Senatu. Z drugiej strony obserwujemy na ulicach miasta to, co było, to, co widzieliśmy wczoraj, prawda? Czyli te prądy, te, nazwijmy to w cudzysłowie, idee, tak dla dobra rozmowy, one przetrwały i w dużym stopniu, jak na to patrzymy i na te hasła i na różnego rodzaju obietnice składane na przykład byłym esbekom, że trzeba przywrócić te podwyższone krzywdy, zostaną naprawione. Chyba takich mniej więcej użył słów, nie jest to pewnie cytat dosłowny, Donald Tusk na pytanie byłego pracownika Służby Bezpieczeństwa, kiedy to nieszczęście się skończy, czyli zrównanie tych emerytur. No to okiem wtedy bardzo młodego człowieka, a teraz dojrzałego dziennikarza. Co się stało? Ja najpierw podsumuję to, co pan minister Jan Falec tak powiedział obszernie. Taki był tweet mojego kolegi Sławka Jastrzębowskiego na Twitterze, który napisał: 4 czerwca skończył się komunizm, Jaruzelski został prezydentem, Kiszczak ministrem spraw wewnętrznych, a Florian Siewicki szefem armii. No i generalnie tak to można by było podsumować, ale ja myślę, że te dwa czerwce, one paradoksalnie to są właściwie dwa odcinki tej samej, znaczy dwa epizody tej samej bitwy, tej samej wojny. Dwie wielkie bitwy tej samej wojny, symbolizowane przez te dwie daty. Właśnie tak jeszcze coś tu historycznie złożyło, że to jest dokładnie ten sam dzień. I to jest wojna o wyrwanie Polski z łap Sowietów de facto, tak? Z podległości Rosji. I PRL był formą instytucjonalną podległości, tej podległości. I 4 czerwca 89 roku Polacy powiedzieli: my tego nie chcemy. Kategorycznie odrzucamy to. Absolutnie nas to nie interesuje. Chcemy być wolnym krajem Polaków. I jak tylko to powiedzieli, to się okazało, że elity, które im przewodziły, powiedziały: no nie, no ale to aż tak to nie może być. I to był szok dla wielu ludzi, dla mnie jako dla młodego człowieka. Ja wtedy byłem zaraz po studiach, miałem 20 parę lat, to był szok kompletny, tak. Znaczy, jak oni mogą takie coś robić? No, jaka lista krajowa? No oczywiście zwariowali w ogóle. Komunistów żeśmy wszyscy wycięli, każdy przyszedł, wziął tą listę, skreślił wszystkie po kolei i oni mają nigdzie nie wejść. Koniec. I co się dzieje za kulisami? Za kulisami amerykański ambasador instruuje naszych senatorów i naszych parlamentarzystów, jak oszukać wyborców, bo oni przyszli z takim dylematem. Co mamy zrobić? Bo wyborcom obiecaliśmy, że Jaruzelski nie będzie. Bo oni tego nie chcą, wiemy o tym. Ale jemu obiecaliśmy, że będzie. Co robić teraz? I amerykański ambasador ich instruuje, jak to zrobić, żeby tak wyglądało, że generalnie to jakoś tak wyszło. I to był szok naprawdę. Ja pamiętam mnóstwo rozgoryczonych ludzi, którzy sercem byli po stronie Solidarności, którzy się angażowali w te zmiany i nagle dostali taki kubeł, nawet nie zimnej wody, tylko jakby na nich kubeł pomyj wylano. To było bardzo, bardzo frustrujące. A 4 czerwca 92 roku no mieliśmy drugi epizod tej samej wojny, czyli próba wyrwania się z tych, odcięcia tych wszystkich pępowin łączących nas z PRL-em i w służbach, i w wojsku, i w gospodarce, i w polityce, i właśnie w relacjach międzynarodowych. I w momencie, kiedy ta próba jest podejmowana mniej lub bardziej udanie, bo przecież tam były komplikacje, kombinacje różne i polityczne problemy, to nagle się okazuje, że znowu ta sama ekipa, która wcześniej mówiła, że nie, to tego tak łatwo nie będzie, to dokładnie mówi Marzyny stop i pod przywództwem Wałęsy, którego wybieraliśmy jako prezydenta wolności, nagle się okazuje, że tak naprawdę układy z sowieckimi generałami są po prostu ważniejsze. I to był kolejny szok i tak szczerze mówiąc ta pierwsza bitwa to było takie 1-1, ale ta druga to była 2-0. No. 2-0 trwające, panie ministrze, do pewnym sensie można powiedzieć do dziś, w tym sensie jeśli chodzi o świadomość społeczną, tak? O to jak silnie się jednak utrzymują te środowiska. Chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że ten 4 czerwca 92 to nie tylko był tragiczny dla państwa polskiego, bo po prostu nie udało się oczyścić najwyższej sfery aparatu państwowego z agentury, ale to był dramat dla wielu milionów Polaków, ponieważ właściwie od 80 roku Lech Wałęsa był symbolem dążeń Polaków do lepszego życia, do wolności, do czegoś dobrego i Solidarność była oczywiście już słabsza, była zróżnicowana, ale jednak była jakąś całością. No i podczas tej nocnej zmiany okazało się, że prezydent, który był symbolem tych nadziei i stał na czele ponad 9 milionów Polaków, staje w obronie agentury. Później się okazało, później się okazuje, że liderzy tak zwanej opozycji demokratycznej, głównie z Warszawy, chociaż nie tylko, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, całe środowisko Gazety Wyborczej, Unii Demokratycznej, też bronią agentury. Po czym się jeszcze okazuje, że zupełnie młody człowiek, który sterował wtedy środowiskiem liberałów, a to środowisko liberałów było nadzieją wielu młodych ludzi, bo ideologia liberalna to jest ideologia wolności, wolnego rynku, więc to się ludziom kojarzyło bardzo pozytywnie. Się okazuje, że ci liberałowie pod kierunkiem Donalda Tuska też bronią agentury. Otóż to było ostateczne rozbicie obozu Solidarności i moim zdaniem to był szok dla dwóch pokoleń Polaków, dla pokoleń Polaków, które się pamiętały wojnę i dla tych, którzy się już urodzili w PRL-u, bo oba te pokolenia no, wiązały swoje nadzieje na lepsze życie z Solidarnością i z tym, że Solidarność poprowadzi kraj ku niepodległości, ku suwerenności. No i ta Solidarność pękła kompletnie. Wynik głosowania był taki, jaki był. No właśnie, bo to bardzo proszę, panie profesorze. Tylko przypis do tego, bo oczywiście to była klęska demokracji, i porażka tego rządu, ale nie chciałbym, żeby to zostało tak zapamiętane. Bo gdyby nie premier Olszewski, to mielibyśmy mieszane przedsiębiorstwa polsko-rosyjskie i do NATO moglibyśmy nie wejść. Właśnie o to chciałam zapytać, że to kilka dni przecież przed 4 czerwca była ta wizyta Wałęsy w Rosji. Jednocześnie pozostawił jedną rzecz, znaczy oni, ta nowa elita, jednak się wycofała. Wałęsa jednak tego paragrafu 7 chyba nie przeforsował w Rosji. Musiał się wycofać. Nie wiem, czy czuł oddech społeczeństwa, które jednak... No ten paragraf miał tak przejść niezauważenie, tak en passant gdzieś tam bokiem i w momencie, kiedy został postawiony jako konflikt, dokładnie. No to już nie było jak bronić. Dzisiaj mamy ten dokument, że tak powiem, kopię jego, ale wtedy w mediach jednak mowa była o tym. Ja pamiętam, że ta kwestia tych przedsiębiorstw mieszanych w mediach się pojawiła jako ważny argument. A dzisiaj tylko chyba dostatecznie doceniamy ten fakt. I chciałbym, bo to nie jest tylko ukłon wobec pana ministra, ale ten rząd nie przegrał zupełnie. Ten rząd wykonał bardzo ważny krok, udaremnił coś, co mogło nas zabetonować w sytuacji właściwie bez wyjścia. To jest taka trochę sytuacja jak z polskimi powstaniami niektórymi, które przegrywały, ale coś tam ugrały coś im zmieniały w świadomości choćby, albo były zasiewem na przyszłość. Przede wszystkim, o czym pewnie pan minister powie, no to przecież sprawa wejścia do NATO, która się wtedy właśnie pojawia, prawda? I te przedsiębiorstwa mieszane w gruncie rzeczy, to był wóz albo przewóz. Gdyby one się weszły, to rozmowa na temat NATO ugrzęzłaby, wydaje mi się, na zawsze. Niestety sprawa lustracji, która budziła wielkie emocje podczas nocnej zmiany, podczas zmiany władzy, przykryła trochę całość działania tego rządu, którym kierował Jan Olszewski. a to był rząd, który zapoczątkował zupełnie inną politykę gospodarczą niż wcześniej prowadził Leszek Balcerowicz. Leszek Balcerowicz odchodził w glorii cudotwórcy transformacji, tymczasem zostawił kraj bez budżetu, bez pieniędzy, no, w kompletnym chaosie finansowym i ekonomicznym, z gigantyczną inflacją. Mało tego, w ostatnich dniach urzędowania Balcerowicza Fundusz Walutowy zerwał stosunki z rządem. Więc była sytuacja niezwykle taka gospodarcza, dramatyczna, a jeszcze skutki społeczne były straszne, bo te reformy ekonomiczne były brutalne, więc mieliśmy setki przedsiębiorstw, które bankrutowały, i miliony bezrobotnych, tak? I mieliśmy Kuronia, który był, co tu dużo mówić, ulubionym politykiem przez wielu ludzi, który potrafił wyjść do telewizji i powiedzieć: ja jestem szczęśliwy, bo pojawiło się bezrobocie, ja tu będę bezrobotnym zupę nalewał do garnków przed ministerstwem. Jakby nie rozumiał, że to jest największa tragedia, jaka może być dla polityka, dla ekonomisty, że pojawia się bezrobocie, które błyskawicznie sięgnęło kilku milionów ludzi, tak? Więc warunki, w których zaczynał działać rząd, żeby zbudować budżet, zapanować nad gospodarką, uruchomić wzrost ekonomiczny, no to były podstawowe zadania. No dalej była sprawa polityki zagranicznej. Pierwsza wizyta premiera w Watykanie, co było oczywiste, prawda? Nie w Moskwie jak Mazowiecki, tylko w Watykanie. Później również wizyta w Stanach Zjednoczonych, długa. Też rozmawiano również o sprawach natowskich. No i także w ogóle pierwszy dokument, jaki podpisał Jan Olszewski jako premier, to był dokument, który się nazywał, to była akceptacja umowy o przystąpieniu Polski do stowarzyszeniu Polski z europejskimi wspólnotami, tak, gospodarczymi. To był pierwszy dokument, który Jan Olszewski jako premier sygnował. Jeszcze nie było rządu, ale on już musiał dać zgodę na to, co wynegocjowano. Panie ministrze, pan pozwoli, że ja wejdę w słowo, bo tam jeszcze była taka historia, której dzisiaj się mało mówi. Ona właściwie jest taka trochę gdzieś w tle zapomniana, właśnie ta lustracja wszystko przysłoniła. To był okres budowania nieprawdopodobnych fortun i biznesów w oparciu o stare komunistyczne układy, o stare mechanizmy, z ludźmi właśnie od SBC po wywiad, tak? Od wywiadu po komitety wojewódzkie PZPR-u. Ci wszyscy ludzie wygnani, że tak powiem, ze sfery publicznej, bo musieli poodchodzić na przykład w samorządach, na przykład gdzieś tam w miastach wojewódzkich, oni wszyscy lądowali w biznesie i wielu z nich, nie wszyscy, ale wielu z nich zrobiła fantastyczne fortuny, które do dzisiaj są ostoją różnych akcji politycznych. Mhm. I to wtedy właśnie wszystko się tworzyło, jak oni mieli perspektywę, że rząd będzie przeciwdziałał takim mechanizmom i będzie te wszystkie machloje ukrócał, no to nic dziwnego, że opór był gigantyczny. Czyli tu możemy szukać w dużej mierze, bo gdzieś tam zaczęłam od tego pytania, przechodząc do wczorajszych wydarzeń na ulicach Warszawy i świętowania tak na dobrą sprawę nie wiadomo do końca czego i walki też nie wiadomo dlaczego o, w cudzysłowie, demokrację, tak? Czyli gdzieś tutaj też szukamy przyczyny tego, że my teraz mierzymy się z taką formą protestów, tak to chyba można nazwać. No, ta grupa ludzi, która tak się przejawiła w tym gabinecie Wałęsy, przecież to jest w ogóle cud boski, że tam się jakieś nagrania z tego zachowały, przecież to miała być tajna narada, prawda? Ten pan Szymaniak niejaki, operator Wałęsy, wszędzie wchodził, wszystko filmował, wszyscy się tego przyzwyczaili, go traktowali jak powietrze, a się okazało, że zostało dzięki niemu. To przecież tam się ujawniła grupa ludzi, która do dzisiaj jest jakoś tam czynna, ci, którzy żyją, funkcjonują w polityce, albo ich bezpośredni wychowankowie. I to jest jądro tego protestu, który był wczoraj. No, te symboliczne dwie figury, Tuska i Wałęsy, spotykające się na takim marszu 4 czerwca, no cóż może być bardziej symbolicznego? Ale Miller też był, Cimoszewicz ale też był. Ale oczywiście, no oczywiście, że tak. Ja jestem swoją drogą ciekaw, co 4 czerwca świętują Miller z Cimoszewiczem, w głowę zachodzę, nie wiem, no ale... No jak widać, to, że do teraz są politykami czynnymi. No bardzo możliwe, no właśnie chyba zwycięstwo listy krajowej. Jest, no. Jest zdecydowanie, w pewnym sensie ironicznie można powiedzieć, co świętować. Do tej ilustracji chciałam jeszcze wrócić, żeby też panowie zechcieli nakreślić tamten czas, może pan minister Parys, no przecież będąc osią jakby tamtych sytuacji. Jak wyglądał ten dzień i ta noc w Sejmie? I te tak zwane teczki, które były de facto kopertami, tak? To były bardzo dramatyczne, właściwie nie godziny czy kwadranse. Myślę, że sprawa się wahała, ponieważ Lech Wałęsa miał pierwszy odruch, można powiedzieć, taki naturalny, prawie uczciwy, że się przyzna do tego, że jest, że ma brudną hipotekę i że kiedyś popełnił błędy. Pod wpływem wizyty Jacka Kuronia i pod wpływem rozmowy telefonicznej z generałem Jaruzelskim wycofał, czy kazał wycofać oświadczenie, które zgłosił, złożono w jego imieniu do Polskiej Agencji Prasowej i postanowił bronić się i również bronić całego obozu, który był zainteresowany wymianą władzy, a ta wymiana władzy była w interesie wielu środowisk, którym i ta polityka ekonomiczna, i ta polityka zagraniczna, i natowska nie odpowiadały. Więc tutaj nastąpił taki zbieg wielu interesów różnych grup, a sprawy sumienia zeszły na dalszy plan. Jan Olszewski w swoim przemówieniu odwoływał się do sumienia posłów, ale to sumienie okazało się bardzo słabe, a poczucie interesu grupowego bardzo silne. To się wydawało niewyobrażalne, ponieważ w parlamencie zasiada 460 posłów, a na tych listach było 60 parę nazwisk. Wydawałoby się, że ewidentna większość ma czyste ręce i nie ma czego się obawiać. A tymczasem atmosfera histerii, jakaś atmosfera strachu, którą wywołano tam na korytarzach sejmowych, jaką jeszcze podniecała prasa, spowodowały, że w obronie rządu było 150 głosów, prawda? Skutkiem takim bezpośrednim tak naprawdę tego 4 czerwca 92 roku powiedział pan kiedyś, panie profesorze, że było zaniechanie lustracji. I my z tym problemem się borykamy tak naprawdę do teraz, bo on z miarę upływu lat przecież coraz bardziej się rozmywa. Jeszcze te 10-15 lat temu informacja, że ktoś był tajnym współpracownikiem, wydawało się, że robiła wrażenie na otoczeniu takiej osoby i powiedzmy te oceny były bardziej czarno-białe, tak? Zło było określone jako zło. Teraz wydaje się, że to wszystko przestaje mieć znaczenie. Tak, ja myślę, że czas w ogóle odgrywa pewną rolę. Pamięć i przywiązanie ludzi do pewnych ważnych aspektów tego naszego życia się tak rozmywa. Ponieważ tej lustracji wtedy nie... Znaczy potem była próba Instytut Pamięci Narodowej, sąd lustracyjny, ale to przecież wiemy, jak to działało. Potem była lista Wittsteina i znowu z tego zrobiono cyrk kompletny. W gruncie rzeczy wtedy przy okazji listy Wittsteina, wydaje mi się, sprawa lustracji została, może nie dobrego słowa użyję, ale skompromitowana. Tak, ośmieszona. Ośmieszona. Mhm. W jakimś sensie ośmieszona. I pytanie, dlaczego to się udało, że już w tym momencie sprawa, czy był ktoś współpracownikiem, czy nie, w szerokich kręgach społeczeństwa straciło znaczenie. Straciło zwłaszcza dla młodego pokolenia, tego nie czuje zupełnie. Bo my pamiętamy te 4 czerwce, każdy z nas jednak bardzo osobiście. Ja akurat byłem prorektorem i w nocy obserwowałem to wszystko w telewizji. Panowie byli na gorąco. Pan był w rządzie, pan redaktor był młodym dziennikarzem i tam na miejscu z mikrofonem, zdaje się. Tak, pan miał wszystkie relacje do wiadomości. Ja to obserwowałem już trochę pośrednio. Natomiast nie zapominajmy, że od tamtej pory minęło 30 lat. I dzisiaj 40-latki już tego właściwie nie odbiera. Nie mają, nie mają jak pamiętać. Tak, nie mają. Ale też dbano o to, żeby nie było tej pamięci. To tak, może się ale proszę, odnieść nawet do podręcznika pana profesora. Czyli usycha trochę z upływem czasu. Ale czyli wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że każdą trudną ustawę, bo rząd działa poprzez ustawy, trzeba społeczeństwu tłumaczyć, że trzeba włożyć wysiłek, również i środki w tak zwany marketing, w promocję, w wyjaśnianie, o co chodzi, dlaczego się coś robi, dlaczego coś jest ważne w tej chwili i tak dalej. A wtedy był monopol informacyjny. Wtedy rząd po pierwsze nie miał wpływu na środki masowego przekazu, nie miał w ogóle, był przez wiele środków masowego przekazu ignorowany. Więc było bardzo ciężko tłumaczyć intencje rządu i rezultat tego był taki, że społeczeństwo było zaskoczone. Ludzie nawet jak obejrzeli to przemówienie nocne Jana Olszewskiego, to nie jakby to powiedzieć, nie przemyśleli sobie tego tak od razu, nie zrozumieli konsekwencji, wagi tych wydarzeń, które się stały. Najlepszy dowód, że jak Jan Olszewski wyszedł już po odwołaniu z Sejmu i szedł do samochodu, to się okazało, że przed Sejmem nie ma nikogo. On pojechał do swojego gabinetu, do Urzędu Rady Ministrów, żeby pakować swój kalendarz, długopis i płaszcz i się okazało, że przyszedł jeden człowiek, żeby mu uścisnąć rękę, notabene dziennikarz, i wszedł, podał rękę, nic nie powiedział i wyszedł. Ja bym jeszcze jeszcze jedną rzecz powiedział z tego wieczora. To jest bardzo ważny kontekst, w którym to się działo. Z tego wieczora. Bo media wtedy były przeciwko rządowi właśnie w 100%. No nie w 100%, bo w telewizji publicznej ówczesnej bywało różnie, ale różnie właśnie. To tam nie było jednolitych postaw. Na przykład to jest dobry przyczynek akurat do tego tematu. Premier Olszewski przyjechał wygłosić orędzie telewizyjne przed tą samą historią w Sejmie. Przed przemówieniem sejmowym. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy przyszedł na Plac Powstańców, okazało się, że przyszedł kierownik produkcji taki, który tam lekko powiedział, że nie mogą go wpuścić do studia. Dlaczego? Bo klucz zginął. Będący wtedy pełniący funkcję asystenta, czy tam takiego adiutanta szefa Taju do Roberta Terentiewa, Jacek Kurski, nazwisko państwu nic nie powie, zrobił tak karczemną awanturę, że tak powiem, z różnymi wyrazami uważanymi dzisiaj za nieparlamentarne i tam ich obsobaczył straszliwie i nagle się klucz znalazł. Ale to pokazuje, że tak naprawdę i premier, i rząd, tak dalej, to byli ludzie, którzy działali trochę wbrew tej całej zastanej jeszcze strukturze postkomunistycznej, która również w telewizji pracowała przecież znakomicie. O, niewątpliwie jeszcze przez bardzo wiele lat. No w każdym razie to było starcie z systemem, którego korzenie sięgały bardzo głęboko. One częściowo były jawne, takie właśnie, które było widać, ale częściowo miały charakter niejawny, bo przecież na przykład potem się dowiedzieliśmy na przykład, że jeden wtedy wielu dziennikarzy czy producentów, wydawców w telewizyjnej agencji informacyjnej to byli dawni współpracownicy różnego rodzaju służb, od wojskowych po cywilne. A z dziennikarskiego jakby spojrzenia na ten, na pewno dla nas wszystkich i dla wielu Polaków, dramatyczne wydarzenia z 4 czerwca. Jak ty, Jacku, je wspominasz? Ja to oglądałem z wypiekami na twarzy, zwłaszcza, że jakby uczestniczyłem w tym wszystkim bezpośrednio. To mi Ryszard Bugaj pokazywał tą kopertę, którą teraz widzimy tam gdzieś na archiwalnych nagraniach, do kamery, przy której ja stałem, Jacek Kuroń tak właśnie ział, aż taką niechęcią i krzyczał przeciwko lustracji, o tym, że nie wierzy, że to są chorzy z nienawiści ludzie i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, patrzyłem na to z pewną dozą jednak przerażenia. Co się tutaj wyprawia? Co się tu dzieje? Zresztą patrzyłem również z pewnym zdziwieniem na część moich, nie chcę powiedzieć kolegów, ale dziennikarzy, którzy tam się byli w Sejmie, tak? Pamiętam, jak niektórzy z nich po prostu aż się trzęśli, prawda? Jak się dowiedzieli, że te listy trafiły do Sejmu, co się tam dzieje. No myślę, że teraz też wiemy, i było widać, że dlaczego. Tak, i było widać, że niektórzy z nich traktują to bardzo osobiście. I myślę sobie, Boże, przecież to jest niemożliwe, że ktoś aż w taki sposób, to muszą być jakieś prywatne sprawy, tak? Potem się okazało, że, nie wiem, tam dziadek i ojciec jednego, to tam UB, SB, NKWD posypane z wierzchu jeszcze, ktoś inny tam właśnie ojciec w SB, w jakimś tam wydziale technicznym i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, które wtedy nagle człowiek widzi w całej ostrości i je widzi bezpośrednio, dotyka ich rękoma. Trudno jest zapomnieć coś takiego i przychodzi straszliwie smutna refleksja na temat tego, w jakim stanie jesteśmy, ile jeszcze jest do zmiany, jakie to będzie ciężkie i właściwie to mierzymy się z jakimś molochem straszliwym. No dobrze, jesteśmy 31 lat później i co obserwujemy na ulicach Warszawy? Komentarz pana ministra do tych wczorajszych wydarzeń, do tej formy, nazwijmy to, przekazu haseł. Proszę państwa, mnie się wydaje, że demonstracje, zwłaszcza jak się zbliżają wybory, to jest rzecz zupełnie normalna. Każda partia ma prawo je robić. I to, że ta demonstracja wczorajsza była duża, liczyła ponad 100 tysięcy ludzi, to też mnie nie dziwi, bo przecież na Platformę głosowało kilka milionów Polaków. Więc wcale się nie dziwię, że ta partia ściągnęła na kilka godzin tłum do Warszawy. Natomiast można się zastanawiać, jaki był przekaz organizatorów, z czym oni wyszli do społeczeństwa. No i okazuje się, że ten przekaz był dość, no powiedziałbym, dziwny, bo no sami liderzy starali się wystrzegać wulgarności, natomiast Donald Tusk, no po prostu, jakby to powiedzieć, zaprezentował czyste kłamstwa, no bo zaczął twierdzić, że PiS okradł rodziny, a wiadomo, że PiS prowadził politykę prorodzinną, że PiS doprowadza do bezrobocia, a wiadomo, że nie ma bezrobocia, czy jest w ogóle bardzo symboliczne, że wskutek rządów PiS-u ludzie migrują, nieprawda, ludzie wracają, więc no to jest takie zaprzeczanie faktom całkowite i nie wiem, na co tutaj Donald Tusk liczy, czy na naiwność, czy jakąś łatwowierność, no ale dla człowieka myślącego on się stał człowiekiem niewiarygodnym jako polityk, no bo po prostu zaprzecza czemuś, co wszyscy wiedzą, że jest inaczej. Więc no a oprócz tego oczywiście tam jacyś ludzie poszli sobie na tę demonstrację jak na spacer, bo takich też widziałem, ale byli tacy, co byli wściekli i agresywni, mieli wulgarne tablice na kijach, prawda? No więc... Bardzo bulwersujące było włączenie dzieci przez rodziców, bo to już... Tak, to no już ale rodziców, te prawda? Zacięte usta i te brutalne słowa, które słyszeliśmy, to chyba nie są wyrazem jakichś głęboko przemyślanych koncepcji politycznych, tylko są wyrazem kłopotów psychicznych pewnych ludzi, którzy sami się nie mogą odnaleźć w życiu i w agresji usiłują poszukać jakiegoś sensu życia. Jeśli by politycznie spojrzeć od strony opozycji na te wczorajsze wydarzenia, no to pozostałe ugrupowania opozycyjne, które pierwotnie nie wybierały się na ten marsz. No, liderzy zdecydowali się jednak pójść, ale byli tłem tak naprawdę. Tak, właśnie nie wiem, czy dzisiaj ci dwaj panowie, którzy się tam już połączyli w jakąś jedną całość, teraz nie żałują. Właściwie oni na tym chyba nic nie wygrali. Ta trzecia droga tutaj okazała się jakimś nieporozumieniem. Wreszcie Tusk pokazał, że pod jego egidą ci ludzie się zebrali, tak? Słyszałem taką opinię pewnej pani z lewicy, że przemówienie Tuska było znakomite, ale ja wcale nie wiem, czy z punktu widzenia tej lewicy to trzeba by tak bardzo chwalić, bo Tusk oczywiście pokazał niewiarygodne mistrzostwo w kłamstwie, w manipulacji i w budzeniu emocji. Bo wydaje mi się, tutaj my analizujemy to tak rozumowo, ale ludzie w ogóle na politykę reagują, wydaje mi się, w tej chwili coraz bardziej emocjonalnie. To jest taki świat, w którym w gruncie rzeczy argument przestaje się liczyć, tylko się liczy emocja i to chyba coraz bardziej, bo i do niedawna jeszcze przed tym konfliktem Kaczyński-Tusk, ja miałem wrażenie, że coraz bardziej ta polityka jest taka plastikowo, medialna, takie liczy się, kto jaki krawat ma, czy dopisuje, czy te soczewki ma dopasowane do krawata i tak dalej. Czy umie się wygibać w tańcu. Krótko mówiąc, nie argument się liczył, tylko jakieś emocje estetyczno tam jakieś. No, ale to poszło już w kierunku takim, że można wyjść do tłumu 100-tysięcznego i w sposób no jawny kłamać, to co pan minister powiedział, to są takie proste argumenty, ale w ogóle odwrócić rzeczywistość, bo mówić, że będą walczyć ze złem. No i ja pytam, co to jest to zło? Czy to jest wzmocnienie polskiej armii? Czy to jest obrona granic przed nachodźcami? Czy to jest budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną, czy może tunelu pod rzeką Świną i tak dalej. A czy może tym dobrem, które dla tego tłumu jest takie ważne, jest rozkradzenie 250 miliardów złotych przez przestępców VAT-owskich, likwidacja jednostek wojskowych na wschodnie Polski i jeszcze parę rzeczy można by wymienić. To jest jakieś odwrócenie przecież, o czym w tej chwili. I jeżeli ludzie w tym momencie krzyczą Donald Tusk, ja zadaję sobie pytanie, jak dalece emocja zaćmiewa rozum, ale już w sposób, który trochę... To jest jakaś patologia w ogóle. Ale to jest sprytne takie czarowanie, tak. Sterowanie ludźmi, bo przecież pod hasłem walki ze złem to pan też się podpisze, ja też się podpiszę. Ale oczywiście. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, no, nie wiem, chyba z rok temu już Bartłomiej Sienkiewicz, który jest takim jednym z ideologów przecież w tej chwili ważnych dla Koalicji Obywatelskiej czy dla Platformy, on napisał w jakimś regionalnym takim miesięczniku felieton, w którym napisał coś mniej więcej takiego, ja cytuję z pamięci, więc to nie będzie co do słowa, ale sens był dokładnie taki, że jak jeszcze raz ktoś go zapytał o program, to on normalnie zdzieli przez łeb, bo nie chodzi o żaden program. Chodzi o gniew ludu, który ma zmieść tą władzę. I to jest tak wywoływane. I w tym jest konsekwencja pewna. I te wypowiedzi Tuska, one mają charakter taki czysto manichejski, bo on sobie podzielił świat właśnie na czarne i białe, na dobro i na zło. On jest oczywiście biały i on reprezentuje dobro, wszyscy inni reprezentują zło. Tylko że tego rodzaju myślenie i takie kategoryzowanie ludzi innych powoduje, że to jest bardzo szybka i niebezpieczna droga do wywoływania takiego rodzaju radykalizmu, który się kończy przemocą. Najpierw taką słowną, najpierw taką symboliczną, a potem prawdziwą. To jest coś, co kiedyś Bronisław Komorowski, o tym też wspomniałem wcześniej w rozmowie z panami, nazwał waleniem dechą. I oni o tym waleniu dechą chyba marzą, Tylko, że jeżeli się pod taki ma elektorat, który jest bardzo zróżnicowany, jest kłopot, by zbudować program, który by odpowiadał tym różnym grupom, no to najłatwiej skupiać ludzi pod takimi ogólnikowymi hasłami, Jakim hasłem został obalony rząd Olszewskiego? Pod jakim programem? Do jakiego programu? Do jakiej wizji Polski oni budowali rząd? Żadnej. Więc tylko, że w ten sposób, pod hasłem walki ze złem, można wejść do Sejmu. Ale nie da się stworzyć rządu, który będzie miał jakiś program. Po prostu. No to nie o to chodzi. Po wyborach chyba może być nielichy problem. Ale jeszcze kraju. Jedna rzecz jest taka zastanawiająca. No, już pytałam o to panów i wspominałam, że liderzy opozycji wcale nie chcieli iść na ten marsz pod patronatem Donalda Tuska. No i nagle ma być komisja, która bada wpływy rosyjskie i nagle cała ta opozycja jednoczy się, tak? Coś jest z tym zastanawiającego. Polityk powinien pamiętać jedno, że trzeba być konsekwentnym. Jak pan Kamysz postanowił budować własną odrębność, to powinien tą odrębność budować konsekwentnie i nie iść na ten marsz. Bo elektorat oczekuje konsekwencji, spójności. Komunikaty muszą być proste i konsekwentne. Tak, zdecydowanie. Oczywiście w społeczeństwie, które jest tak nakręcone emocjonalnie, ten odczuwanie konsekwencji czy niekonsekwencji jest zaburzone. To się nie oszukujmy. Przecięty człowiek, jeżeli widzi czyste emocje, to też ulega tym emocjom. Zresztą w drugą stronę też, bo jak się widzi tego rodzaju manipulacje, to jak gdyby też troszeczkę ciśnienie rośnie. I czasami trudno rozumowo objąć coś taki fenomen, jak to zanalizować, co żeśmy widzieli, kulturalnie i spokojnie. Więc ja myślę, że to jednak, to cały ten spektakl do pewnej części naszego elektoratu dotrze, tylko to będzie raczej platformerski elektorat, a nie trzeciej drogi. No właśnie, czyli bo to jest teraz to może, pytanie. To czemu może pogłębić polaryzację. Takie ja mam odczucie. Czemu to wczorajsze wydarzenie ma w perspektywie ewentualnie służyć i czy w ogóle coś da Donaldowi Tuskowi, czy też nic mu nie da? Czy to chodziło o pozyskanie tych, którym się może nie będzie chciało pójść do wyborów? Mam wrażenie, że to będzie, czy to ma być w zamyśle i chyba to działa w tym sensie, że jakby ten plan się na razie jest realizowany. To ma być taki moment aktywizujący wyborców i działaczy Platformy, pokazujący, że jest siła, że potrafimy coś zrobić, że zwieźliśmy tylu ludzi do Warszawy, zebraliśmy, że ludzie są wkurzeni, że chcą rząd obalić i tak dalej. I wydaje się, że to jest pierwsza tego typu inicjatywa od wielu lat, która się Tuskowi akurat udała, no bo frekwencja była duża, czy tam było 100 tysięcy, czy 300, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, szczerze mówiąc. No było dużo ludzi, no jak naprawdę. Jak słusznie powiedział pan minister, przecież kilka milionów głosowało na platformę. Pytanie, jak długo jeszcze z takimi emocjami? No, i teraz, powiedzmy, do wyborów mamy początek czerwca, do wyborów jest 4 miesiące. No i druga rzecz, to jest zogniskowanie tej emocji właśnie opozycyjnej, tej takiej niechęci do rządu i tak dalej, wokół Tuska i ekipy platformerskiej. I teraz ci wszyscy, którzy tam przyszli, no czas temu dali tam parę słów na początku, Kosiniak-Kamysz z Hołownią w ogóle nie zostali dopuszczeni do głosu, chociaż im to podjąć obiecywano. I to pokazuje, jak Platforma traktuje te mniejsze ugrupowania. No jako przystawki, oni chcą ich wchłonąć. I ten marsz też ma ku temu prowadzić, bo tak naprawdę, no ktoś, kto był na takim marszu, oklaskiwał Tuska, to nawet jeżeli miał pomysł, żeby głosować na Hołownię, to sobie może pomyśleć, kurde, ale właściwie to po coś tam rozdrabniać, idźmy od razu jedną dużą ekipą i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby Hołownia z Kamyszem mieli z tego polityczny pożytek, tak samo jak Lewica. Raczej sądzę, że jak sobie to przemyślą i zobaczą, jak to wyglądało, no dostrzegą w tym próbę jakiegoś takiego jednak wtłoczenia ich z powrotem do jednej ekipy pod dowództwem i pod władzą Tuska, który będzie rozdzielał, gdzie co ma i tak dalej. No i to dla nich nie jest miła perspektywa. Sądzę, że Platformie również zależało na tym, żeby na tym marszu pokazać pewną siłę, bo wtedy może tłumaczyć za granicą, że ma wpływy w kraju, ma szansę i proszę, możecie nas popierać, warto na nas stawiać. Platforma cały czas liczy na poparcie zagranicy, nie ukrywa tego, że przy pomocy zagranicy chce również wrócić do władzy, więc to jest taki sygnał do odbiorców na Zachodzie. I tę zagranicę w postaci Unii pokazuje jako demokrację, natomiast jest jeden do tego zdaniem liderów opozycji, co się dzieje u nas. Ale prawda? Jest jeden paradoks z tym wszystkim. No jeżeli oni przedstawiają Polskę jako kraj w pełni zamordystyczny, gdzie po prostu wolność wisi już na włosku, faszyzm rządzi i tak dalej, no to jakim cudem do diabła można zrobić w środku stolicy na 100 tam czy 150 tysięcy ludzi demonstrację, którą ochrania policja, pogotowie jeździ, zbiera tych, którzy zemdleli, bo było gorąco. Generalnie jest sympatycznie jest w tym sensie, że jakby nikt tego nie atakuje, ani nikt i nic nie robi za to. Jest to wyrażenie spokojnie swobody zgromadzeń, wolności słowa i tak dalej. Ale to jest ten paradoks, co można wmówić ludziom, prawda? Idą w demokratycznym kraju na marsz, obojętne pod jakimi hasłami, wrzeszczą, przeklinają, zachowują się w sposób naprawdę nielicujący z jakąkolwiek godnością i krzyczą, że nie ma demokracji. Profesor Waszkowski. Nie miejmy złudzeń ani co do opinii publicznej zachodniej, która o sprawach polskich nic nie wie, a jeżeli się dowie, to od jakiegoś przykupionego Hiszpana czy Holendra, który emocjonalnie powtórzy te banialuki. Tak. Więc to jest zupełnie inne przełożenie. Wpływ zagranicy na wybory w Polsce to są jednak te polityczne elity z parlamentu, które będą dawały pieniądze albo nie dawały pieniędzy, które w mediach pokażą nie tłum w tym momencie, tylko bohaterskiego Tuska. Nawet może być komentarz, że bardzo bohaterski Tusk otoczony faszystami. To w kontraście do tej to wczoraj może być cała masa kłamstw również podam. To w kontraście do tego marszu całego. Ja bym chciał przypomnieć, marsz tu się odbył również w Warszawie, również 4 czerwca, tylko 93 roku, w rok po obaleniu rządu Olszewskiego, gdzie jak chodzili chłopcy, rozwieszali plakaty, to ich zgarniał, uwaga, Urząd Ochrony Państwa w nocy, a potem ludzie byli połowani na demonstracji i lądowali w aresztach za udział w takiej demonstracji. Więc to jest pokazanie, gdzie jest rzeczywiste zagrożenie demokracji i rzeczywiste zagrożenie wolności, w tym wolności słowa, a gdzie jest dęta historia taka, jaką mieliśmy do czynienia, z taką, jaką mieliśmy do czynienia wczoraj, choćby i wielka, ale dęta. No ale niestety gdzieś trafiająca na ten podatny grunt, opierający się na emocjach, tak? pomimo kłamstw, które pan minister wymienił, które padały z ust lidera jedno za drugim i niby emocje, wszyscy wiedzą, że to nie jest prawda. Emocje trafiają do ludzi bardziej niż racjonalne argumenty. Tak człowiek jest zbudowany. Chodzi tylko o to, kto i w jakim celu te emocje pobudza. Dobra. Bardzo panom dziękuję za wizytę w audycji, za wizytę w programie, za bardzo ciekawą rozmowę. Profesor Wojciech Roszkowski, historyk, Polska Akademia Nauk, pan minister Jan Parys. Dziękuję. Jacek Łęski, publicysta Telewizja Polska. I wspomnij trochę i takiego spojrzenia z zewnątrz na wczorajsze wydarzenia, na wydarzenia z 4 czerwca 89, a przede wszystkim te, które tak się położyły cieniem na przyszłości naszej ojczyzny z 4 czerwca 1992 roku. Bardzo dziękuję państwu. Magdalena Drochomirecka, to był Klub Trójki. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media.